Dobrý den, vítejte u 37. dílu pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Já jsem Petr Urban, pro případ, že byste to nepoznali. Ale někdy třeba jsem taky jiná osobnost, záleží na tom, která z mých osobností se vynoří na povrch, ve mně jich je několik schovaných. Jedna taková osobnost je rozpustilé malé děvče. Ahoj. Čau. Ale víš, že tohle se dá jako léčit, nebo mělo bys to léčit, jako takovou nějakou schizofrenii a... Jo, ne, já si myslím, že to je úplně normální mít mnoho osobností v sobě a že to je takový zajímavý, že nikdy nevíš, kým si pokecáš, takže... Jo, takže teďka se naléč na tu osobnost, která trošku rozumí počítačům a... Jo, takže... Pustíme se do toho. O čem si budeme dneska povídat? No, ty si během týdne teďka psal... že seš nespokojený s Windows 10 pro mobily, což mě osobně šokovalo. Aniž bych ten pro desktopy teda, ale... Jo, no aniž bych ten článek jako četl, tak jsem byl z toho trošku v šoku, protože ty jako největší příznivce českej, nebo druhý největší po Radku Holánovi, příznivce Windows Phoneu a Windows, tak píšeš takový kritický, škradej článek, že Microsoft tam prostě teďka tam jako lidí brečí v koutě, jako co ty si to dovoluješ. Tak jako co se ti nelíbí na tom? Já třeba s těma Windows 10 Pro desktop jsem hodně spokojený a těším se, až to bude jako finální verze, až to budu jako používat už bez takových těch drobných chyb, které tam jsou. A u těch mobilů si osobně nedokážu jako představit, jak moc to můžou pokazit oproti těm jako Windows Phone 8. Jo, že ten systém má chyby a je jako omezený, možná jako v něčem špatný, ale jak to můžou udělat jako horší, že to by to může vadit, jako to musíš vysvětlit. No, je to úplně jednoduchý. Předem chci říct, že fakt nesoudím stabilitu a je mi jasný, že ne všechny funkce jsou na svém místě. Tohle to je něco, předtím nás Microsoft varoval, než si stáhnete to testovací sestavení první, tak projdete asi 4 různýma obrazovkama a stránkama, kde opravdu explicitně říkají, pro koho je to určený, kdo by to neměl instalovat a že si fakt máte všechno zálohovat a že není dobrý nápad to instalovat na primární telefon a tak dále. Takže to neřeším. To, že prostě tam teďka třeba padá kalendář, když přidáváš událost, což z toho dělá dost nepoužitelný systém, to je prostě detail, to bude opravený. Jo. To fakt jako je, to neřeším. Ale teď se teda chci věnovat tomu, co je důležitý a je to něco, co teda je nějakým způsobem, je to nějaký nastavený směr a něco teda nějaký směr, kterým oni se ubírají a je to něco, co v tom systému bude a co už se asi moc nespraví. Byť teda pořád Microsoft sbírá feedback a doufejme, že aspoň částečně ho vyslyší. Ale ten systém je opravdu ošklivej a... je stejný jako všechny ostatní. Tam není žádný rozdíl oproti těm Windows Phone 8 přece. No, tam je dost markantní rozdíl. Jako v čem třeba? Hele, jako to, že máš na hlavní obrazovce dlaždice, to je jasný, to tam je pořád. No. To, že oni ti sebrali tu možnost mít ten obrázek na pozadí jakoby pod průhlednýma dlaždicema, to už teda jako říkali, že tam zase přidají. To, že ten obrázek, když ho máš podle toho nového stylu jakoby pod dlaždicema, s tím, že dlaždice nejsou průhledný, ono se to blbě popisuje, a že to vypadá podle mě fakt hnusně, to je detail, budiš. Tu funkci tam vrátěj, nebudeš to takhle muset dělat, jo, s tou tapetou, budiš. Ale jinak to prostředí bude jiný. Už to nebude takový pěkný typografický prostředí, jaký to bývalo. Víceméně tam přibudou nějaký ošklivý ikonky, takový, jo, ta grafika furt bude hrozně jednoduchá, ale bude to takový jakoby bohatší, nebude to tak čistý a je to podle mě hnusný. Momentálně třeba, když jdeš do nastavení, tak tam jsou takový malý přepínače, který pomalu nejdou trefit prstem. To je třeba něco, co si myslím, že ještě opraví, jo? Že se to třeba zvětší, to jako jo. Ale nevypadá to moc hezky, písmo tam je takový droboučký, nedá se to prostě číst. Ta ergonomie nějakým způsobem u tohohle toho šla do pytle, ale jak říkám, to třeba ještě spraví. Co už ale asi nespraví, je nějaký styl ovládání. Hezky je to vidět třeba na aplikaci Budíky, která už je předělaná. Ta ve Windows Phone 8 obsahuje opravdu jenom ty budíky. Ve Windows Phone 10 už ta aplikace umí nějaký stopky, odpočítávání a takovýhle hovadiny. Ale je na ní pěkně vidět, jak se změnilo to ovládání. Ve staré verzi systému bys měl nahoře velkým písmem pojmenovanou tu kategorii, a s tím, že by se s prstem posunoval, že prostě kdekoliv v podstatě na té obrazovce by stáhnul prstem do strany, tak by se vlastně přesouval mezi těma kategoriemi. Víš, jak to myslím teďka? Jo, takový ty jako jednotlivý obrazovky, takový jako plochy. No. To tam teď nejde. Ty si musíš vyloženě kliknout na nějaký to tlačítko nahoře, který za prvý není moc hezký podle mě a za druhý, já si myslím, že tohle to je strašně velký zásah do ovládání toho systému. To všechno, co jsi znal na ovládání toho systému, to víceméně můžeš zapomenout. Stal se z toho úplně standardní operační systém, takový, jaký je třeba Android nebo iOS. A ono to asi přijít muselo, protože ty dlaždice nějakým způsobem netáhly. A je otázka, jestli ten systém bude táhnout teďka, když je stejný jako ostatní. Jako počkej, ty říkáš, že tam nebudu, jak máš takový to jako gesto, ten swipe, jak takhle jako se posouváš prstem mezi těmi jednotlivými stránkami nebo různými seznamy třeba v adresáři kontaktů a podobně, tak tohle už tam jako nebude vůbec? Tam budou tlačítka, nahoře bude lišta a tlačítko, jo, tady první kategorie, druhá kategorie, třetí kategorie a ty budeš muset jako mačkat tlačítka, to je teda fakt divný. Jako. No, ano, zatím to vypadá, že přesně k tomuhle tomu oni se vrhli. Jo, udělaj z toho systém, který se ovládá a vypadá podobně jako všechny ty ostatní. No, na druhou stranu pořád to ještě vyvíjejí a já myslím, že ta zpětná odezva lidí, kteří to teďka testují, tak asi vůči tady tomu bude negativní, ne? Hele, co já jsem koukal, tak víceméně ta negativní zpětná vazba je, to jsou všechny ty problémy, které popisuju já, vypadá to, že to mají všichni ostatní. Ale co je důležité zmínit? Podle mě ten systém zatím testují hlavně nadšenci, který už znají Windows Phone, a je logický, že tyhle nadšenci jsou naštvaný. Jo, podle mě budou naštvaný stávající uživatelé. Ten, kdo to nepoznal, tak ten to samozřejmě neví a je mu to jedno. A myslím si, že Microsoft na hlasy těchhletích lidí až tak nedá, protože Microsoft potřebuje ten systém udělat jinak a nebude brát v potaz zpětnou vazbu od lidí, kteří měli rádi to předtím, ten systém, který se bohužel ale jako moc neujal. Takže jo, vyvíjej to, jo, může se to změnit, ale... Myslím, že ten směr je docela jasný a mám z toho osobně strach. No, na druhou stranu kompletně to předělat, jako tenhle způsob ne vždy funguje, jako nedávno jsme se bavili o prohlížeči, kde Opera tady tohle taky si vyzkoušela, měla nějakou tu svou jako stabilní základnu uživatelů, potom změnili všechno, začali od začátku a v ničem to nepomohlo a ty starý jako uživatelé ty původní jako naštvali, takže... Jo, to je přesně ono. Jo, jakoby ve chvíli, kdy se z toho stane stejný systém, jako jsou ty ostatní, nebo že to samý s tím prohlížečem, tak ano, jakoby ty lidi to můžou přijít používat, nepřijde jim to divný, ale na druhou stranu mají oni nějaký důvod, aby takovýhle systém používali, když už je tady třeba ten Android a iOS, jo, a to si myslím, no, že ta odpověď není jednoznačná. Pokud si ten člověk řekne, že chce používat operační systém, který má nejméně aplikací, pro sebe, tak no, Windows Phone pro něj. Ne, hele, ty Windows 10 budou mít jednu velkou výhodu, ale zase opět jako v tuhle chvíli v rané fázi vývoje není ještě úplně jistý, jak to bude, ale je jasný, že tam směřujou. A to je nějaká, jakoby, nějaká synchronizace, že už osmičky nějakým způsobem i s mobilama se jsou schopný synchronizovat a pokud oni tady zavedou tu funkci, třeba jakože napíšeš SMSku na mobilu, ona se objeví na počítači a tím pádem můžeš psát SMSky na počítači a ono se to objeví na mobilu, což zatím vypadá, že tam fakt bude, tak to bude super, jo. Tak si prostě máš počítač s Windowsama, tak si pořídíš mobil s Windowsama, čistě kvůli té synchronizaci, protože všude budeš mít ten stejný obsah, jo. To by dávalo smysl. Ale ten systém prostě nebude jiný než Android nebo podobný tyhle ty šity. Na téhle synchronizaci tam se dá udělat spousta jako užitečných věcí. Jo. Mě třeba teďka z hlavy napadá jako synchronizace těch notifikací. Já přijdu k počítači, tady vidím, jo, mám zmeškaný maily, zmeškaný, já nevím, události z kalendáře a podobně. Potom vezmu do ruky telefon a tam vidím zase to samý, úplně ten stejný obsah. Přitom by si to mohlo přes ty servery, přes ty cloudy od Microsoftu nějak domluvit, že tady už jsem to viděl na počítači, tak na tom mobilu už nechci, aby to tam bylo zvýrazněný. Jo, přesně tak a tohle to tam bude. Já mám pocit dokonce, že už v tom testovacím sestavení zrovna ty notifikace, že už se nějak synchronizujou. Apple u těch svých nových systémů zase ukázal, že se dá propojit ten mobil s počítačem tak, že můžeš na počítači jako rovnou volat, nejenom psát ty SMSky, ale taky rovnou zavolat, že někdo ti volá a když sedíš u počítače, tak ti tam vyskočí to okénko, ty to zvedneš a pokud máš na uších sluchátka a před sebou mikrofon, tak s tím člověkem můžeš rovnou volat a to je jako cool, já bych to fakt jako využíval, protože u toho počítače sedím víc než jako s mobilem v ruce. No, přesně tak, jo. Zatím to vypadá, že tohle by tam teoreticky být mohlo, takže doufejme, že to Microsoft nezvoře. ale jinak z toho samotného systému já teda radost nemám. Přibude tam další taková věc a opět je to typický, myslím si hodně třeba pro Android, a to je to takzvaný hamburgerový menu. Ta nabídka, která vypadá prostě jak hamburger, že jsou to taky ty tři čárky pod sebou. Desktopáři to určitě znají z Chromu, kde myslím si, že se to objevilo jako v jedné z prvních aplikací. No, Microsoft už tohle to naznačoval dřív. On měl aplikaci OneDrive pro Windows Phone, která vypadala jako, že je pro Windows Phone. Nicméně pak se začal soustředit na ostatní platformy a aby ta aplikace, já nevím, aby to bylo jednodušší na správu možná, aby mohl prostě do všech těch aplikací pro všechny platformy přidávat stejný funkce, aby to bylo nějakým způsobem jednodušší a konzistentní, tak udělal aplikaci OneDrive pro Windows Phone, která nevypadá jako, že je pro Windows Phone, ona vypadá jako aplikace pro Android, jo? Což znamená, že je tam to hamburgerový menu. A samozřejmě teď se ukazuje, že on to implementuje všude do toho systému postupně, nebo do těch jiných aplikací. A to je další problém. A to je velký problém z mýho pohledu, protože ta aplikace, teda to menu, ono je umístěný vlevo nahoře. A teď si představ s tím pádlem. Takže na opačné straně, než bylo teďka. Přesně, teď na úplně opačné straně. Ano, jo, tam prostě tím prstem nedošáhneš. To je z ergonomického hlediska průser jako prase a z toho jsem hafo nešťastný, protože ten telefon budu muset ovládat asi dvěma rukama, nebo prostě hrozně nepohodlně. Přitom já si myslím, že Windows Phone, aspoň to rozložení prvků, kdyby zachovali, to měl podle mě skvěle udělaný. Že jo? V prohlížeči lišta s ovládáním je dole, ne nahoře, protože nahoru se blbě došáhne. Že jo, Apple pak kvůli tomu došahávání vymyslel takovou tu feature, jakože někde zmáčkneš nějaký tlačítko a ty prvky se jako posunou níž, aby se jako tam dosáhnul nahoru tím prstem. Takže tohle mi nedělá radost. Tak jako teď už to tvoje zklamání docela chápu, protože tyhle věci budou určitě štvát i mě. Já teda jsem ještě nemohl si to vyzkoušet, protože mám telefon, na kterým ty desítky nejsou oficiálně, i když neoficiálně to tam jde nahrát. Ale vzhledem k tomu, že to proto neoptimalizovali a že ten systém prostě ještě není dokončený, tak jako nechci si to nějak úplně rozbít, udělat z toho cihličku nepoužitelnou, takže si jako počkám, až vydají něco pro ten můj telefon, ale už teďka jsem z toho trošku rozpačitý. No a jako jsou tam nějaký jiné novinky ještě? Tam byly nějaký nový notifikace aktivní nebo... Ono těch novinek v zásadě zatím není moc v tom prvním sestavení. Oni jasně řekli, tohle je systém, který vydáváme tak brzo, jako že jsme dřív ještě nic nevydali takhle brzo. Je to hodně rozdělaný, já mám pocit, že oni říkali, že na to makají zhruba 4 až 5 měsíců, což není moc dlouhá doba. Na těch Windowsech pro desktopy totiž makají díl, proto jako jsou trošku dodělanější v tomhle tom směru. Ježišmarja, ale Windows Phone 8, nebudu počítat ty 8 jedničky, které jako mají málo funkcí navíc, tak to už je prostě 2-3 roky starý systém skoro a od té doby na tom přece musí pracovat, musí mít nějaký nápady v hlavě. A... Jako nápady jo, ale tady jde o tu realizaci, že prostě asi zatím neměli čas to nějak dělat. Jako říkám, 4 měsíce nebo 5, já nevím, kolik se za to reálně dá stihnout. Já nejsem vývojář a už vůbec nepracuju pro Microsoft, takže netuším. Zatím těch funkcí je tam málo. Je tam, jak jsem říkal, ta tapeta, ne jakoby v dlaždicích průhledných, ale za dlaždicema, což vypadá hnusně. A pak jsou tam třeba interaktivní notifikace, což je podle mě možná ta největší funkce, jo, která je bezva, upřímně, to je bezva. Že třeba ti přijde SMSka, ty si tu notifikaci trošku jakoby roztáhneš a odepíšeš přímo v takovým jakoby malým proužku nahoře na obrazovce. Jo. A nemusíš no prostě Android a iOS už to mají, Microsoft s tím přišel poslední. Jo. Ano, přesně já tak. Já jsem rád, tohle je užitečná funkce, já jsem fakt rád, že to tam dávají tady tohle. No. Je to hrozně super, ano, jak říkáš, všichni už to mají, ale my jsme na to čekali, je to bezva. A kromě toho už tam není nic moc, no. Spíš je tam to, že ty funkce chybí ještě oproti tomu Windows Phone 8, proto jako ani nedoporučuji, aby ten systém někdo zkoušel, zatím to fakt nemá smysl, jo. Pokud chcete funkce, zatím to nejde. Hele, a už tam mají nějaký to univerzální vyhledávání, já jsem nedávno jsem o tom někde snad četl, že se to tak plánovalo, nebo... Mluvilo se o tom, že teďka vlastně, když zmáčneš to tlačítko s tou lupou, tak ti to otevře Bing nebo Cortanu v Americe, ale to neumí prohledávat například jako veškerý obsah toho telefonu, že ty by si tam jako naťukal potom jo, nějaký text a že by ti to prohledalo tvý dokumenty, MP3 a prostě uložený soubory, plus by to třeba našlo nějaký výsledky z internetu, nějaký hesla z Wikipedii a podobně. To tam není ještě pořád? Člověče, já bych pravdu řekl, já si teď nevybavuju, jestli to tam je nebo není. To bych chtěl lhal, ale minimálně vím, že o tom oni nemluvili, takže si spíš myslím, že to tam zatím ještě není. Jo, tam možná, že to bylo nějaký zbožní přání, protože taky si nevybavuju, že by o tom kdy Microsoft mluvil, ale přijde mi to škoda, že to takhle nevyužít. Když už tam mají prostě to tlačítko a sakra tu lupu a to neumí nic jiného, než spustit Bing, tak co to je? A ještě v Česku prostě v Česku je ten Bing nepoužitelný a nemůžu si to změnit aspoň ani na Google nebo prostě něco jiného, to je hrozný. Oni u některých modelů Nokia dřív dovolovali si to změnit, jo. A u některých v Česku prodávaných telefonů tam byl automaticky třeba nastavený seznam, jo. Ale bohužel z nějakého důvodu ve standardní verzi systému ty to nemůžeš ovlivnit, což je fakt pitomý, no. A jinak teda, co je novýho ve Windows 10 pro mobily, možná bychom mohli zmínit, že v centru notifikací opět, stejně jako na těch počítačích, můžeš jakoby rozbalit takovou tu nabídku s tlačítky s těmi rychlými akcemi, jak tam je třeba zapnutí, vypnutí Bluetooth, Wi-Fi, rotace, JASu a takovýhle věci. Tak to je fajn. A je tam už i třeba baterka na rozsvícení jako LEDky? Já myslím, že není. Ježiš, to tam furt taky nemají ještě? To jsou saláti. Já tady mám takový menší seznam věcí, který jsem si ještě teďka před tím nahráváním napsal, co mi tak vadí, co jsem si během 5 minut šibeničních úplně vzpomněl. Tak já zkusím jako něco říct a třeba už budeš vědět, jestli to tam je nebo není, nebo jestli tebe to taky tak vadí. Ale já mám třeba osobně problém s klávesnicí, že mě přijde docela blbá a rád bych si nainstaloval svoji, jako to už je na těch konkurenčních systémech. Nepřijde mi moc pohodlná, ten slovník český tam je dost divnej, nefunguje tam ten český swipe, nemůžu tam diktovat hlasem česky. To je velký problém u mě. To je dobře, že to zmiňuješ. Já si myslím, že většinu těch problémů, který popisuješ, Microsoft nevyřeší. A nevím rozhodně o tom, že by tam byla možnost instalovat vlastní klávesnice. Myslím si, že to tam pořád taky není. Ale pokud se něco ve Windows Phoneu zlepšilo, tak je to ta klávesnice. Jako to, že ji teď můžeš jakoby zmenšovat, to se fakt na těch fabletech bude hodit, si myslím. Je taková jako pěknější trošičku. Ale ona je jako pohodlná napsaní, že ty tlačítka jsou tak jako akorát, jako ergonomicky podle mě dobrý, ale ta klávesnice, to, že já si tam nemůžu jako přeuspořádat ty klávesy, nebo prostě nemůžu tam třeba si přidat další řádek s číslama, tak to mi trošku vadí. Nebo ne, trošku, docela dost mi to vadí. No a další problém mám například s nastavením. Tam je v tom jako úplně nehorázný bordel. Tam máš nastavení, máš tam asi 30-40 položek a máš to všechno pod sebou. Není to nějak jako kategorizovaný. Tam máš prostě tady máš jazd displeje, tady máš nastavení, hned pod tím je třeba nastavení zvonění, pod tím zase úplně nějaká nesouvisící položka, prostě nemá to žádný řád, to je hrozný v tomhle se vyznat. Já když potřebuji něco nastavit, tak to fakt, abych se vzal dovolenou, než to tam najdu. No, prosím tě, to je jednoduchý, tohle to bude vyřešený. Víš, jak vypadá nastavení na počítači, tak to samý je samozřejmě teď v tom mobilu, že? Protože je to jeden systém, má to jeden ksicht, jeden styl ovládání. Kdyby tam byl vyhledávač, že bych si aspoň našel tu funkci a to tam prostě nic takového není. Teďka to máš normálně rozdělený do kategorií, máš tady, já nevím, systém, zařízení, personalizace, účty, jo, a tak dále. Tady pár takových kategorií a tam najdeš všechno rozdělený, rozstříděný. Akorát mimochodem v té první verzi Windows 10 pro mobily je taková bizarnost, protože většina těch dialogů detailních není samozřejmě předělaná do toho nového prostředí zatím ještě. Takže ty seš v novém prostředí, klikneš na nějaký tlačítko, ono tě to přenese na úplně jinou obrazovku, vypadá to úplně jinak, to je taky trošku bizarní, ale. No další taková věc, co se mi líbí hlavně na iOS, tak je plné zálohování toho zařízení. Já jsem si teďka nedávno pořídil nový iPad, a z toho starého, já jsem se prostě do toho nového přihlásil a protože ten starý jsem měl synchronizovaný do iCloudu, tak když jsem se přihlásil na tom novým, tak prostě během chvilky, až se mi to tam všechno stáhlo, tak prostě jsem mohl jako rovnou pokračovat. Nemusel jsem se nikde znovu přihlašovat do těch aplikací, nemusel jsem jí nastavovat někde záložky v prohlížeči a takové věci. To prostě najednou to bylo úplně stejný, jak na tom předchozím zařízení. No, Windows Phone tam nějakou zálohu má, ale prostě to funguje tak, že se mi tam stáhnou ty aplikace, ale ne už to jako to nastavení. Prosím tě, to je taková zajímavá věc a já si myslím, že za to možná můžou vývojáři. Ve Windows Phoneu 8.1, když si někde najedeš do té zálohy, tak tam je položka zálohovat nastavení aplikací. Ono to umí zálohovat nastavení aplikací, akorát mi přijde, že většina aplikací to nepodporuje. Já třeba teďka, když jsem přeinstaloval ty Windowsy, tak jsem samozřejmě přišel o všechny levely v Angry Birdu, takže zase to můžu hrát od znova, jak blbec, to je strašný mimochodem. A přitom Rovio asi tak před 2 rokama říkalo, že vytvoří nějaký systém vlastní, cloudový, který bude umět synchronizovat ty levely napříč platformami. A mě fakt točí, že to nemají, protože to je hra, kterou já, než dohraju, tak to trvá půl roku nebo rok, protože já to hraju fakt jenom po troškách. jo, vždycky, když mám někde chvilinku, takže než já, a samozřejmě já to hraju na 3 hvězdy, že jo, to prostě nejde jinak, takže mě to trvá. No hlavně na Windows Phone žádný načí hry nejsou, ne? A jo, jako je tam ještě Temple Run třeba, no, a Cuts the Rope a tak, no. A no, tady tyhle, které na ostatních platformách už byly před 5 lety. Ale pro nás je to novinka, pochop, že jo, jako. No, no, takže jako jo, to nastavení už se synchronizovalo dřív, dlaždice se ti synchronizovaly, že jo, na hlavní obrazovce a třeba v prohlížeči ty záložky, jo, nebo hesla, to se synchronizovalo už dřív. Jo, to už vím, to tam funguje celkem dobře. Takže jako předpokládám, že to bude rozšířenější zase o něco a vzhledem k tomu, jak jsem už popisoval předtím, že tam funguje ta synchronizace mezi těmi zařízeními, jo, ať už je to mobil, tablet, počítač, tak si myslím, že tohle už by celkem mělo být pokrytý. A jestli ne, tak je Microsoft ale fakt hloupej a zavinil si to sám, ten pád. No, další věc taky se týká nastavení a to je nastavení JASu. Na všech ostatních platformách máš prostě posuvník a ty si sám, pokud nemáš jako nastavenou tu automatickou regulaci, tak ty si sám tím posuvníkem nastavíš, jak chceš ten JAS, aby ti to jako svítilo ten display. Na Windows Phone máš 3 možnosti, nízký, střední, vysoký, nebo jak to tam je pojmenovaný v češtině. A to automatický, je no. Jako, proč nedají tomu uživateli možnost si to nastavit, jako, ať si to tam pošteluje sám? Prosím tě, no hele, takhle. Když máš Lumii, tak Lumie má takový posuvníky a tam si pro všechny ty 3 úrovně můžeš nastavit jakoby ten JAS, jo? I pro ten automatický nějakou úroveň. Ale takže už to musí být v tom systému konkrétním. To se mi třeba na Lumii se mi hrozně líbí, ta jejich nová, nebo ne, nová aplikace, ta, co je na focení, ten jejich Lumia kamera. No to je mazec docela ta aplikace. To je úplně boží, prostě to nastavení tam, prostě ty posuvníky, jak tam máš, to je úplně jako boží, fakt nádherný, jednoduchý, rychlý je to. Tohle se musí stát prostě výchozí aplikací ve všech telefonech. To souhlasím. Jako všechny ty vylepšení, které Nokia měla a jakože byly fakt pěkný, to by mělo být základní součástí Windows Phone, o tom žádná. A já předpokládám, že to třeba tam časem dají, jo. Pokud si i tady tohle bude Microsoft jako syslit jenom sám pro sebe a nebude to dávat do těch ostatních telefonů, tak mě trošku zklame, protože jako Lumie mi nemusí vyhovovat jako z dalších jiných důvodů například. Ale zase jako jsou to nejlepší, nejkrásnější telefony, které mají nejlepší foťáky, že? Aspoň teda z těch Windows Phone. Tak proti tomu nemůžu nic říct, protože jako nikdo jiný pořádný telefony nedělá. Tečka. No víc právě, no. Hele, ale k tomu já jsem teda. Nemám to HTCčko, ale zrovna ten jejich One 8, tak ten je docela jako mizerný v tomhle, no, ve focení. No, ve focení, jo. Hele, ale k tomu JASu teda, jak se ptal, ve Windows 10 pro mobily je posuvník na JAS. Sláva. Sláva. No ale co tam ještě asi nebude, tak a co mi teda docela vadí, tak když máš ty aktivní, nebo vlastně to nemusí být aktivní dlaždice, ale máš v dlaždicích vždycky ukázaný takovýto čísílko, že prostě 2 třeba, že máš 2 nepřečtený e-maily, tam prostě je další nějaký čísílko, že nemáš přečtený třeba verze z čtečce nějaký články a podobně. A já bych se jednou tak jako podobně jako těch notifikací, jak je můžeš najednou všechny jako zrušit, smazat, schovat, tak bych chtěl nějak jako smazat ty čísílka. Mě to tam hrozně štve. Já ty aplikace nepotřebuji zapínat, jo. Jsem třeba ty články si přečetl někde jinde, nebo ty e-maily jsem se přečetl někde jinde, ale tam prostě to čísílko mě tam furt opruzuje. Stačilo by třeba jak 2x ťuknout na tu dlaždici, nebo jenom prostě tak jako swipenout po té dlaždici, abych to mohl smazat, ale to prostě pořád nejde. Prosím tě, tak já nevím, pokud třeba si e-maily přečteš na počítači, tak se ti to sesynchronizuje s telefonem a ve chvíli, kdy je to sesynchronizovaný, tak samozřejmě tam ti to číselko třeba z toho e-mailu jako zmizí. Jak kdy a jak u který aplikace, jo? Třeba Skype, ten prostě ta kapitola sama pro sebe, tam mi pořád někde něco svítí, bliká. No, jako, ale rád bych se z toho každopádně zbavil, i kdybych jako násilí měl říct, že tady ty e-maily nebo tady ty vlastně různý jako čísílka nechci vidět, co znamená, tak bych to chtěl nějak jako zrušit. No, jako dejme tomu, no. Jako když většinou odebereš tu notifikaci z toho centra notifikací, tak většinou se ti resetuje i ta dlaždice. No a potom ještě taková drobnost. Ale já jsem na to zvyklý z jináčích prohlížečů i pro těch, z těch alternativních prohlížečů pro Windows Phone. A to je možnost otevřít si odkaz na pozadí. Jo, teďka v tom Internet Exploreru já kliknu na nějaký odkaz a nemám tam možnost. Mám tam možnost otevřít to v novém panelu, ale ten panel je zároveň jako aktivní, takže se rovnou se na to přesunu. Ale já jsem zvyklý surfovat tak, že si najdu třeba, jo, načtu si CNews.cz a na pozadí si naklikám prostě třeba 3 články. To se tako načítá tam někde jako na tom pozadí a pak se k tomu vracím, pak přejdu prostě do těch dalších záložek, to si to přečtu, smažu, jdu do další záložky, smažu a podobně. A takhle To prostě nejde, ten můj způsob, jo, protože já otevřu si titulku CNews.cz, potom si otevřu článek v novým panelu, hned mi to samozřejmě přesune na ten článek, takže já se musím přesunout do té, jako zpět do té záložky, tam zase otevřít nový článek a zase prostě takhle to pořád jak opice tady, jako mačkat někde něco. A jsi si jistý, že když podržíš ten odkaz, že v té kontextové nabídce není otevřít na pozadí? Já teď nevím, já to nedělám. Není to tam. Jo. No, tak jako, jo, dejme tomu, no. Ale víš co, Microsoft chystá prohlížeč Spartan a předpokládám, že tam to třeba bude. Ten by měl být mnohem jakoby funkčně bohatší než IEčko. No a pak můj takový poslední problém, neproblém, je ten aktualizační proces. Jo. Pořád to není tak jednoduchý, jako to má Apple, že Apple prostě vynechává veškerý operátory, veškerý vlastně různý možný zdržení. Vlastně když Apple vydá aktualizaci, tak je to automaticky hned dostupný pro všechna zařízení. Windows Phone to má lepší než Android třeba, protože tam ten hardware je vlastně u všech těch telefonů podobný, takže se to může jako vydat jakoby najednou všude, ale zase tam to brzdí ti operátoři, takže i když Microsoft vydá update nebo ten výrobce vydá update, tak prostě třeba trvá ještě měsíc, než ten telefon nebo než tu aktualizaci dostanu já. A to mi vadí, protože já jsem ten typ, taková ta hračička, která chce prostě mít všechno aktuální a pořád jako s něčím takhle tam hrát, a tohle mi vadí, že nemám tu možnost. Víš, co by to chtělo? To chce odemčený telefon, nebrandovaný od operátora, a ty většinou dostávají ty funkce jako první. No, možná je to většinou, ale není to rozhodně pravidlem. A i ty Lumie, vidíme, jak teďka posílají tu aktualizaci denim a jak to přichází prostě s různým zpožděním. Není to dobrý tady tohle. Ale já třeba s 830 jsem to dostal jako jeden z prvních. No, tak... Ale to jsem samozřejmě měl štěstí, no. Jo, souhlasím, ale jako takhle. Pokud tam ten program, ten Windows Insider, bude pořád takhle fungovat, jo, že tam ti budou ty aktualizace posílat skrz prostě nějaký operátory, že si jich nebudu vůbec všímat, tak to bude fajn, pokud tam budou dávat i ty aktualizace, nejenom takový ty nějaký alfa a beta verze, ale i ty finální systémy, tak to bude dobrý. A pokud by to bylo ještě nějak jako uživatelsky přívětivější, aby ty se tam nemusel složitě registrovat a souhlasit s různýma vlastně s dlouhýma dokumentama, co všechno jako potvrzuješ, co si všechno uvědomuješ, jako s čím souhlasíš, tak by to bylo fajn. No víš co, pro tohle oni zavedli ten program, jak se to jmenuje, Preview for Developers, který funguje. Ale pořád jako, tam nemá být nic jako for developers, to chtějí používat lidi, tak je sakra. Hele, ale lidi, normální lidi se nezajímají o to, který systém mají. Prostě oni mají nějaký systém a dál to neřešejí. A nechtějí, aby bombardovala aktualizace každý druhý týden. Tohle to je pro nadšence. Víš co, ono se to trošku schovává, podle mě. Oni to ale udělali si, záměrně. Ale jak to máš na tom iOS, prostě Apple vydá nový systém a aniž by to jako vyloženě ti nutil, tak prostě do pár měsíců, do dvou měsíců to má najednou jako polovina zařízení. Ale jo, ale jako to se fakt nedá porovnávat. Víš co, Apple měl hrozně zvláštní pozici a on si ji vydupal. Microsoft takovou pozici ale nemá. Prostě Microsoft tohle neuhraje. To uvažování těch lidí je stejný přece. Taky jako chtějí ten aktuální software. Já myslím, že kdo používá jako smartphone, tak trošku má povědomí o tom, co se tam děje. A jako možná jsem v tomhle naivní, ale jako myslím si to. Já si myslím, že jsi naivní a většině lidí je to jedno. Jako možná u toho Apple, že to používá taková specifická skupina uživatelů, možná, jo, ale myslím si, že většina to neřeší. Hlavně u toho Windows Phoneu, který je pořád nějak funkčně pozadu a který ještě má pořád velký rezervy na to, aby tam dostával nový funkce, tak mi to přijde jako vložený plýtvání. Já si myslím, že řešíš blbosti. Microsoft uvedl Preview for Developers, to když si nainstaluješ, tak máš úplně aktuální systém. Jediný problém, který z mýho pohledu je, že v rámci tohohle programu oni neposílají současně firmwary. Takže pokud prostě čekáš na firmware třeba Denim, že jo, u té Lumie nějaké, tak ten ti jakoby nepřijde s tou, jo, ty dostaneš jenom ten čistý systém bez toho firmwareu a ten firmware tam stejně musíš počkat. A to si myslím, že je něco, co by měli taky zavíst, že jo, nalepit ten firmware k tomuhle tomu. No a vlastně jinak mám Windows Phone docela rád. No vidíš, a já si myslím, že z těch problémů nepopsal zase tak jako moc, no spíš to jsou tak občas nějaký detail. No tak nepopisuju ten hlavní problém a to je nedostupnost aplikací. A tomu bychom mohli věnovat zvláštní díl klidně. Protože to, jak vývojáři ignorují tuhle platformu, tak je to pořád smutný. No, bohužel jo, no, ale o tom už jsme se bavili, to bohužel nevyřešíme, no. Taky bych byl rád, kdyby se to zlepšilo, ale já jako doufám, máme tady zase tu novou naději a to jsou Windows 10. Vlastně ta jedna aplikace bude moct běžet na mobilu, na tabletu, na počítači, dokonce i na tom Xboxu, takže věřím tomu, že tentokrát už ty vývojáři budou fakt motivovaní a jestli už je nemotivuje tohleto, tak nevím co. Tady podle mě hodně záleží na tom, jaký ten systém bude mít percepci. Jestli to budou všichni vnímat jako úspěch, jakože osmičky byly od začátku fail, všichni na to od začátku nadávali. A ať už to byl systém jakkoliv dobrý nebo špatný, tak prostě všichni to vnímali jako špatný systém, aplikace nevznikaly, nikdo na to nechtěl přejít, jo, takže tam to byl takový smutný případ. No. Myslím si, že s těma desítkama to bude trošku asi lepší. Zatím podle mě ty média, co tak jako trošku sleduju, tak si myslím, že se stvářejí docela hodně pozitivně, takže věřím tomu, že to zase pro změnu vyhypujou, řeknou, jo, tohle to měly být osmičky od začátku a všichni budou hrozně nadšený a koupí si to, aniž by si uvědomili, že osmičky jsou vlastně dobrý systém. No, vlastně to samý byly i Visty, který byl ano. Taky jako víceméně dobrý systém. Až na ty zvýšený hardwareový nároky, tak podle mě ten systém jako ne, že neměl chybu, ale byl jako dost dobře použitelný. Rozhodně. To nebylo to o nic horší než XPčka, mělo to pár naopak, že jo, takových příjemných vylepšení, takže jo. A nesmíme zapomínat na to, že byly to Visty, který prošlapali cestu sedmičkám a nemlich to samý se stane teďka. Osmičky prošlapali cestu desítkám, nezapomínejme na to, přátelé. Tak se s přáteli asi rozloučíme, ne? Asi jo. Pokud už nemáš co k tomu dodat, tak... Já už jsem to možná trochu naznačoval v tom článku, ale momentálně mě nerajcují vůbec desítky ani pro počítače, protože jsem zjistil, že ty osmičky fungují tak dobře, že desítky dělají kompromisy, které mně se nelíbí a zatím mi ten systém nepřináší nic navíc. Kromě toho, že je nedodělaný a vypadá zatím fakt hnusně. Takže... No ty ikony tam jsou pekelný hodně. Ikony jsou pekelný, to záhlaví je hnusný, že ty velký tlačítka, který vypadají prostě jak v malování dělaný, to je odporný všechno. Ale ona i ta nabídka Start je taková... Je blbá, je blbá. Já si nedokážu moc představit, jestli to uspokojí ty, kteří jako čekají, že tam bude ten klasický Start. A zároveň jako ti, kteří měli rádi tu velký metro, takovou tu velkou startovací obrazovku nebo spouštěcí obrazovku, nebo jak ono se to vlastně jmenuje, tak taky z toho asi nebudu úplně jako skákat. Nějak. Já mám rád úvodní obrazovku z Windows 8 celoobrazovkovou a ta nabídka ve Windows 10 mi fakt přijde jako takový hybrid na půli cesty, který neuspokojí nikoho, jak říkáš, jo. To je jako není to moc dobře použitelný, ani to není pěkný, když je to na celou obrazovku hožený, ale zase na druhou stranu, pokud já to hodím jako do toho menšího režimu, tak tam nevyrovnám tolik těch dlaždic. Všechny ty svý programy tam nedám, jo. A to je zase pro mě špatně, takže... No, ale mě trošku překvapilo, že ta šířka nebo výška toho není nějak nastavitelná. To je furt, to okno má pořád zabere asi na jen čtvrtinu obrazovky nebo tak nějak. A i když já tam mám těch dlaždic jenom málo, já jsem si tam dal jakoby jeden ten sloupec, těch jako to nejširší dlaždice, tak ty bys tam mohl mít dvě, ale já tam mám teďka jenom jednu, jako takový ten sloupec a vedle toho mám prostě šedý místo, protože tam to se jako nezmenšilo automaticky. No. Prostě to je divný a funguje to jinak, než bych si představoval. A přitom v nějakým tom předchozím sestavení se ta nabídka dala, že ho zvětšovat, zmenšovat, nebo teda na výšku. No mi se zdá, že normálně myší to tam přetahovali. No, šlo to tam určitě, no. A pak už to nešlo. Jako takže jako to kritizovat, jak je to nehotová verze. Oni to ještě předělají třeba. No. Já doufám, že jo. Jo. Dobře, no. Tak jo, takže se s vámi loučíme a zase za týden se tady porvem snad. Čau. Čau.